hadith ba dafa wax ne umra ci bir wéru ramadan day wéci aj makka kon nak kuko man war na ci farlu bu baakha baax mom nak mok aj ño bok ay ponk ño bok armal ak werkaba ak dox safa ak marwa waye mom da gatt bu xasse yene muy armal ge nga werkaba dox safa ak marwa rek watu mo ci top bu dal di jeex fofu kep layam والحلاق واتوغن افضل موغن في الحج تي والعمره تي عمره بودي غور موم فينكو في ديغالي واتو ريك مي اج مي عمره نا خامني واتوغا دا گن وايو بو جيمپو يتام مودوي واي نغم غور نا موم واتوغا بام سيت موغن جيمپوغا لي موتا مو تك سي واتقصير جيمپو يجي سيو دانا دوي بو جيمپو يتام مودوي وليقصر نا جيمپو من جميع شهره تي مبولم كوارمغا انا بودي بو غور نا بودي جيمپو داي جيمپو بام گاتو بو باخا باخ ko yedda koy jempe koy dagge fu jage fam saxe mom kawar ga wa sunnatul mar'ati yonu jigen nak at taqsir moy jempu jigen nak mom du watu nel ben yon xana rek bobbi xañu mbam am ngant ba tax mu sañ ko wat ngir fatch wala yoy waye du watu nel ben yon budé fitam budé jempu té dag tout rek ci kawar ga waye du aaje wu melni gor diko dagge fam saxe danaka dedet budé jigen mom du tal ni ko lu baram lu tout rek lay jamp ci kawar gi wala ba asayut an yaqtul buray al muhrim aj armal al fa'rata janah wal hayat ak jan wal haqrab ak jit wa shifha ak nurug ñom wal kalba ak qajba al haqqara badi ak gadde wa kon wa mag la nga xamne ya ado dana jalgati min ad di'a bi ci tilli wa sibah ak ndegmenti wa nahya ak lu melni ñom bo xasse armal aj wala humra ba kera nga yeyiko day aram ci yow nga ray europe wo xamne da dekk ci souf ci ray ko ba xoktal ko ba woni ay nenam ba def ko dara rek doko sañ ba kera nga yeyiko de bu de arabu geej mom niki nap jeen baluko nur man nga ko mom wañul dara uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurima alaykum saydul barri ma dumtum huruma waye daam yo xam yonent bi ci bop moko setti wax ni mom man nga len ray bi nga armalé te du wañu dara mo xam ci xorum jala mo xam ci all bala yoy nak mo tambalé janax ak jaam ak jiit ak xaj bi maté ko bawé bi ne xaj bi maté ko bawé nak yépp rabul fad rek dugg na ci bir mo tax mu tek ci ak lay jalgati ci xet ti li ak ndegment mo rabul fad yépp man nga len ray wa yaqtul dana ray min at-tayr ci janaw yi ma la nga xamne yuttaqa def na ragal adahu loram nga wax yuttaqa def na watandiku ben la nin ghirbani ci baxani wal ahdiyati ak licini faqad dong manam xet yi naw ci jawu ji dal lo ci xamni momi da am ngagne man nga ko rey bu fekke ne bu ko reyul rek man la lor kon man nga ko rey mo xam xetu baxani la mo xam xetu licini la waye tani bu dana moytu fi hajji ci ajam nga wa umrati ak umram nga an nisa ajigen nya day beug wax yi nga xamne armal aj ba umra bakkar nga yeweku den la koy ay bokku na ca jotté gor jigen say bo tak nak ne fam armalé mom bakkar muy taxaw arafa say fi jotté bobu amé rek aj ga yaqko patay buñ taxaw arafa guddi gogé nga xamne moy guddi fukkel gi moy beccété moy nek fukk patay buñ jotté mu yaqko peccu fukel bi tam jappal ne li fel ñu def kenn ci yaar yi muy sani jamray haqaba ak tawaful ifada li fek defu ñu kenn ci yoy yaar te ñi ci bisu fukel bi patay bu jotté bi amé dana yaq waye nak buñ defé kenn ci yoy yaar ni ki sani jamray haqaba te defu guñ ifada buñ jotté itam du yaqo addu rek mo cey war patay bu fekke bisu fukel bi jall na jot ta def sax kenn ci yoy yaar muy jamray haqaba ba tawaful ifada waye bis bom jall na rek mom patay jamono bu jotey itam du tax jotey ga yak aj ga addu rek mo ci war waqib ak gett gett moy lat ko lañ bu ne ci yoonu mal dañ koy def ñaari xaj tak ko lañ bu goor ak bu jigen lat ko lañ bu jigen moy bi nga xamne boko laale dalay tak bu baax ba nopi xeyñ xeyñ bu am doole bobu nak lañ aramal ci goor ak jigen ño ci yemo buñ armalé ba kéré ñuy yewiku lat ko lañ bu goor nak moy bi nga xamné boko laalé dula tak bu baax du xeyñ bu baax melni ward ak yasmin bobu dañ ko sib rek waye lal ko sax du tax alaman war ja wa makhita siyabi ak yu ñaw yere ya yere yu ñaw mom ci gor rek lay aram bu armale waye jigen mom meuna sol yere yu ñaw waye gor mom du saña sol ben yere bu ñaw ba kere mu yewi ko wa sayyid ak rabbu rabbu nak mom ñom ñaar ñep lañ koy ayé nim ko xewon legi ko arama laj baaxum rabbu kere mu yewi ko dañ koy ayé ray europe wu dekk ci soufsi ba xoktal ko ba woni ay nanam ba lor ko ci genn wet momit amna la man dañ ko wax ci kanam wa qatlat dawabi ak ray daba ya wa ilqa'at tafasi ak dindi tilim tilim batay bu xasse armal na moy to ray ben daba niki du ray aw teñ baw fel baw yo du ko seppi sax sanni du dindi tam tilim tilim bo xamne du sobe bu dé sobe dana ko dindi mom ngir bañ ko julli walé waye du saña wat kawar du saña jemp ay nanu mbal nur lol du ci sey def len dal wala yukhatti du saña mur rasuhu bopam fil ihrami ci armal ga wala yakhliquhu du ko saña wat illa min daruris ndare ngir lor gor na bu ko sey armal da wara bayyi bopam rek muy bop kesse du ko saña mure lañ xamoñu koy mure melne mbaxana mbakala señu ko mure lenen tam niki rek jël am bubu tek ci mbal dara dedet day baye bop bi bop kess rek mom su ko mure rek amalama du saña wat bop bi waye du saña wat tam genen kawar gu bok te kawar bop bi lumay rek lor niki dafa gañu wat ko nak ngir fajj tal ko fek loro ko waral mom du ci am bakkar ndalu tey sax mom alama wat gi ci kaw ngant ak wat gi te amul ngant mom bu de ci alaman di ñoyé mom fa ñu wuté nak moy bu fekké ngant tax du ci am bakkar te bu fekké amul ngant mom dana am bakkar suma yaftadi top dana joto bi siyami salasati ayamin ci wor ñetti fan aw ithami shittati masakina wala lel juroom ben miskin mu dey ni ñaari muddu di kul miskin ñel bepp miskin bi muddi nabi ci muddu yonante ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw yanshuku aw yan sukku wala muy jamo bishatin ci abgat yad baw haba dana ko rendi hayzu shafu ko sok hayzu shafu ko sok min al bilad ci rew ya ñaan yi li ay won ci armal nak boko defé dem alaman alaman dina kenn ci ti lay don lo ci tam rek mu bax la nexé wor ñetti fan la nexé lel juroom ben miskin bi nga jox ko ab kilo ndax ñaari muddi buñu jappé muddu ab liver ñaari muddi kon ab kilo lay don patay bu la nexé rendi ab gatt bo xamné foko rendé rek baxna bu la nexé sax bayyi ba ñibbi dor ko rendé fofa watal basu dana saña sol al mar'atu jigen al khuffayni ñaari bot wa thiyab ak yere yu ñaw fi ihramiha ci armalam ga param gor lañu ay bu xose armal muy sol ay bot wala muy sol yere yu ñaw ba mëna wërup cër waye bu dé jigen mom man na sol ay bot man na sol yere yu ñaw té du wañ dara watay tani bu dana tét ba dana moytu ma si wa zalik lu dul lolé mi ma ci la nga xamné ya ci tani bu dana ko tét ba dana ko moytu arrajulu gor wo xasse wessu yoy yar muy bot yek yere yi ñaw leneen luñu ayé goor rek ci armal bi ba kéra mu yeyiku dañu ko ayé jigen batay wa ihramul mar'ati armalu jigen fi wajhiha nek na ci kanamam wa kafayha ak yari tengam wa ihramu rajuli armalu goor fi wajhihi nek na ci kanamam wa ra'sihi ak bopam lim jëk wax ni armalu jigen mi ngi feñe ci kanam ak ay tengam day wone ne jigen bu xasse armal du saña mur kanamam du saña mur ay tengam ki sol ay gan ba la xaar dara ci ay tengam du ko sañ kanamam ba tay ndega mom du awra da koy baye rek nonu bañ ko mur ak dara lumay nak mu bëgg sutura tax mu tassé gor ñi baye la muro won mu yor ba ci kanam gi waye pingé wu ko ci degeeru lu ko ci lolu mom du wañ dara limni armalu gor mi ngi feñ ci kanamam ak bopam moy gor bu xasse armal na moytu mur bopam na moytu mur kanamam da wara baye kanam ga muy kanamu kesse baye bop ba muy bop kesse bañ ca mur dara dara waye bu ci muré dara rek daldi am alaman wala yalbasu du saña sol arrajulu gor al khuffayn ñaari bot fil ihrami ci armal ga illa an la yajida ndare bu dafa amut na alayni yari dal fal yaqtahuma kon na len dok asfala ñu gëna soufé inal kaabayni ci ñaar dojare ya ene gor dañ koy ayé bu xasse armal ba kéramu yewiku dañ koy ayé sol ay bot lumay nga xamné amut lumay ay bot fek ay bot kessi la am nak mom dañ koy may mu sol bot yi waye da koy dag ba nga xamé né ay dojaram day feñ waye bu mu gudd bay mur dojar ya wal ifradu wetal bil hajj ci acc afdalu mo gan hidana fi nun min at tamattu hi ci tamattu wa min al qiran ak ci qiran manam bodé armal acc dafa am ñett xéti armal yu bokut armal aju kessé moy ifrat mo xam gannaaw ba da nga umra tek ci wala deet waye mum dal nga armal aju kessé def ko ba agal lolu mo tuddi ifrat bu dé ci yoon mal nak mom mom lañu gëna tam ci yaar ci dess muy tamattu qiran tamattu mom moy nga yéné umra kessé def ko ba agal wala bëtiku nak aj lolu mo tuddi tamattu mom na mo ci dakk mo ci gëna neex wata ba tamattu sax banexu lay firi da xam nga umra da gatt bo yéné rek daldi wër kaaba tox safa ak marwa daldi jëmp rek lepp li la ay won sañ nga ko ko defé nga melni ku mësta jaar ci armal baye ba ak gi jégé ci nga daldi armal aju kessé lool moy tamattu mo tax mom mo ci dakk xiraan nak mom moy nga yéné ndo yaar yépp ba nga yéné umra ba nopi wol bëtiku doore yéné aj tek ca bu xasse yéné aj mom do ci mëna tek umra tax mi ngi melni nga yéné julli farata rek do ci mëna tek nafile do am fum tegu ndax faras da am doole te nafile neew doole waye nak bo yene xomra kana ba gol petiku yene ay tek ca ba nga yene do yar yep lolou mu tuddu khiran kenan ba dekkal lay firi mom na mo ifrat ñoo bokk jëf ndax xam aja xomra kenn ku ci ne am nga armal am nga wër kaaba am nga dox sa bak marwa waye bu xasse yene yar yep itam da ngay wër genn wër ñom ñep ñu bokk ko nga dox safa ak maro ben yon ñom ñep ñu bokk ko nga xamne kon li wutele ki def ifrat ak ki def khiran moy ki def ifrat mom aj kesse lay am ki def khiran nak mom yaar yep lay am day boole am aj ak umra yaar yep way bu le ci yon mal dal mom ifrat mo leen gënal yene aju kesse def ko bagal gana ba nak mo xam nga ci tek umra mo xam do ko ci tek faman qarana ku khiran aw tamattu wal mu def tamattu min khayri ahli makkah ci lu ñu makkah fa khali warnako hadiyun hadiyu yadbahuhu mum dana ko rendi aw yanharuhu wala mu koy loj biminan ci minan in awqafahu ndem taxawalon nako bi harafata ci harafa wa in lam yuqifu ndem taxawaluko won bi harafata ci harafa falyanhar nako loje ci makkata ci makka bil marwata ci marwa baghda an yadkhula ci gana ba mu tabbe ci gana ba mu dugge bi ak mom minan hilli ci hilli ja bo dege hilli rek moy all ba nga xamni señ nga faare bu fekke ni fekkul nga armal bo degge xorbu nak moy fa nga xamni ko armal nga xamni mom bu fekke nekko ci armal li tax nga señ faara bu dara da wax ni nak ku def tamattu ba mu def khiran te bokko ci wa makka ak lako wër kon nga wara def adiyu mo xamne def ga tamattu ba khiran rek moko waral bo bakke ci wa makka ak lako wër nak mom bo defé tamattu ba khiran tam du tax adiyu war la adiyu ma nak ben nga rendiko mba nga loje ko ci minan ndega ma ngay tax arafa and nga ak mom fekke ba ngay tax arafa nak yoro ko won kon dang koy rendé ci makka ci marwa de sax ci makka fofu rendé mu bax waye tamu nañ fofu ci marwa waye nak bu jëndé addumi fofu ci makka rek de aajo nga japp ci bum nga ñor diko ba ci xilija moy ba ay tankam genn xorom ji nga doora ñëwaat rendi ko nak fofu ci bir makka dañu bëgg ay tankam jaar ci xilija te kon nak boku wuté fofu ci makka rendi ko fa saas rek kon ab tankam lalu ci xilija fay la ngay jindem amut hadiyan adiyu fasiyamu salasati ayamin kon wor ñetti fan fil haji ci ajga yaani dana jublu min waqt yuhrimu ci waxtu dana armal ila yawmi harafata ba bisu arafa da wax li nak bu fekke ne digal nañ ko adiyu way amuko ca bam defé tamattu baqiran kuñ digal adiyu te nga xamne amoko rek ben amo ñeega ba gisoko pati ko jënd kon dañ lay digal nga wor ñetti fan ci bisba nga armale bala nga taxaw arafa ba ci bis arafa ba sax man nga ko worale ngay wor ñetti fan ci digante bobu bo delo nak wora juroom ñaar boole ci muy fukk nak ko leral legge fa in fatahu ndem raw nako zalika lolé sama mu wor ayyam minan fani minan wa sabahatun ak juroom ñaar izara jahan dem deluna bu fekkene waxtu nga armalé digënté mak arafa ci tufa wor ñetti fan kon ngay wor ñetti fan ngay nek ci minan may bisuf ak ben bisuf ko ñaar bisuf ko ñett ba noppi nak bo ñibé nak wara juroom ñaar doli ca bu ko défé nak mu dal nek fukk alquran di waxna tilka hasharatun kamila wasifatu tamattu himalu tamattu an yuhrimu moy mu armal bi humratin ci humra suma yahilla top dana yeyeku minha ci mom fi ashhuril hajj ci wéré aj suma yahujja top mu aj min hamihi ci atama qabla rujuhi ci ñëk delu ila ufuhi ba ci goxom ba aw ila misli ufuhi wala ba ci fu tolni goxom ba fil buhdi ci sori way demi tamattu waxal nako legi mom moy nga yeni humra kesse def ko ba agal wolbatiku nak aj lay tax nak legi boko defé alaman war la ci moy addu war la moy ba ngay noppi ci humra ga fek wéri aji téru wéri aji na moy shawwal korité ak dhulqa'dah jigu tabaski ak fuk fan ñëk ci dhulhijja wéru tabaski kon bi la laaj yeen moy wéri aji da ngay wax ni moy shawwal dhulqa'dah dhulhijja ba nga ne fuk fan ñëk ci dhulhijja koy tuddé ci walaf korité digu tabaski aw tabaski légui nak bu féké ba ngay noppi ci humra ga fek na wéru korité téru rek xamal ni kon fekke jot la delu ba fa nga bayiko won mba fu tol ne mom ci sori way nga tok dal aj nak su baba alaman bi warala waye bu fekke def nga tamatu waye ba nga nopi ci humra ga bobu fekkul ko rete teru kon alaman dula ci wara kon balla dara war ci tamatu ba rek ba nga cey nopi fek weru ko rete teru tayit jot la ñibi ba fa nga bayiko won ba fu na tolu ci sori way dora aj ci waye budul lol rek kon kenn la ci tek men adiyo wali ha sa ñel na ki ay yuhrima mu armale min makkata ci makka in kan dem nekkon na biha ci makka da wax ni nak bo defé tamat nga xam nopi nga ci umra gi fasiyene armal aj nak kon bo tolo ci armal aj ga du ayo nga genn ba ci sa mixa man nga ko armal rek fofu ci bir makka du ayo nga genn wala yuhrimu du armale min ha ci makka man arada ko bëgg ay ya tamira mu humra hata yakhru jambate mu genne elal hilli ba ci alba neena nak bo nekke bir makka ba nopi beug armal humra faaw nga genn ba ci hillija hillija moy fa bokut ak xorom ji mo tuddu hill ndax faaw dañu beug nga dem ba ci hillija nga armale fa ndax nga boole hill ak xorom yar yep way bo toge bir makka rek daldi armal humra yi daldi wër ka ba dox safa marwa daldi watuma nga jëmp rek té melni kon sa tank lolu ci xilli ji ben yoon kon na nga dem ba ci xilli ja nga armalé fa doora ñew nak ndegam da fekkun nga nek makka te bëgg umrah xilli ja foko fa def mu baax way amna fuñu fay taw ñukoy tuddi al jihrana wala tanhim wasifatu khiran melu khiran an yuhrimu moy mu armal bi hajjatin ci aj umrat ak umrah ma han boole seen way yeb do way day jëkke nak bil umrat ci umrah ga fi niyyati ci yeneem ja qiran baat bi day firi nekkale kon moy boole yene humra ak aj waye kon na jëk yene humra ga aj ga top ca ndax bu fekke da jëk yene aj mom farata da am doole humra mi sunna du ca mëna teggu ca gannaaw wa iza ardafa ndem tofal na al hajj aj ga halal humrati ca umra ga qabla an yatufa ci ñeek muy wër wër ka xatu mi julli ñaari rakka fofu kon mom qarin aj def qiran la irdaf ak tofal lay firi waye mom nak xetu qiran la sa yo xamne mom yene na umra kesse gannaaw ba xelum nek ci yene aj tek ca mu daldi yene aj tek ca umra ga te lolu meena nek lolu mo tuddu irdaf mo xam nak boba tambulina wër wërub umra ba wala tambulé guta wër wërub umra ba limune qabla an yatufa jërta japp mom kay bu nekk di wër daldi yene ajit du té rek muy irdaf bu wërën ba agal sax té jullé gut ñaari rakayit daldi yene aj tek ca yit irdaf lay doon dañ koy sib rek nak bu dess nak bu fekkone wërna ba agal ba julli ñaari rakay wërga nga xamne kon julina sax ñaar rakay wërga kon mom irdaf mën ta wërati faaw day agal rek umra ga waye bu yéene acc tekke itam du tax ñu jappé ko irdaf walay sax la ahli makkata dir mi war wa makka hadiyun adiyu fi tamattuhin ci tamattu wala khiran du ci agenu khiran manam ko xamne nga dëkke makka mbalu ko wër mom bo défé tamattu ba khiran du tax adiyu war la ci waman xal ko yewi ko itam min humrati ci umram nga qabla ashhuril hajj ñëk wéré acc suma hajja top mu acc min haami ci atam falaysa bi mutamattiin dir mi aji def tamattu don na ko wax legi ana bu fekke ba ngay nopi ci xumra ga fekkul ko rek te teru kon bo toge itam acc te jot la ñib itam tax alaman war la melne rek ci wéru koor wi ci nga dem makka ni ko ñu bari dafa dem ci xumra ji nopi nga ci xumra ga lata wéru koor te wi teru su boba kon bo togon fofu ba aji itam du tax alaman war la wa man asaba ku jam saydan awrabu fa halahi warnako jesaawun pay bisluma kem la nga xamne qatal raynako min annahami ay juri keur yahkum dana ate bi ci mom sawahadulin ñaar ñu borom ak mandu min fuqahaal muslimina ci way deg fiqi julit ñi dañu ay won ku armal bu nopi lata mu yewi ko muy lal awrabu dekk ci suuf ci mune su ko defé nak dana am alaman dañu xet na bu fekke lolé mu reuy amna lum yellol ci juri keur yi manam ci xaram ba bay ba nak ba gelem ñu alaman ko lu mel nona waye lol dañu xet ñaar ñu xam bobu até ci julit ñi ñi xet la mu reuy ne ko joxé ci nangam ne ko joxé ci aw xar ba joxé ci bay ba nak ba gelem lolou mom ñaar ñu manu ci xam goga wal ci julit ñi ñoy xet lola wa mahalluhu bi rabbam nak minan moy minan in waqafa dem taxaw na bi ak mom bi harafata ci harafa wa illa dem taxawta mu arafa fa makkatu kon makka waye dukhul waye day dug bi ak mom minal hilli ca alba neena nak lolé ñuko alaman ta mbok ci xéetu juru kër bu fekke xassu nako jital ba taxaw mu arafa kon ci minan la koy rendé waye nak bu fekke taxawta mu arafa kon da koy rendé ca makka fofé ca marwa té bala mu ko rendi bu ñoddiko dem ak mom ba ca xellu ja doora ñewat ak mom rendi ko ndax dañu bëgg tanku adiyu mi manam tanku lolé nga xane moy paygu rabu ga dañu bëgg tankam jam ca xellu ja moy lu bokku ta xorum ji kon nak genn ak mom ba ca xellu ja bu ñewat ak mom doora ko rendi fofu ci bir magga wala ho ñal nako an yahtara mu tan zalika lolé aw kafarata tahami masakina wala kafara ñamu ay miskeen ay ñam sura te modi mu xol ila qimati sayyidi jëm ci xeybe rebo taxam ci ñam fayata sadaqati mu sadaqe bi ci mom alaman bobu neena ñetti xet la batay bu ko nexé ju bañ ko alaman alamanu joxe xar ba bay ba nak ba gal yam tan xet la mu ray lu war tollu ci ñam lu war tollu ci ñam rek mu joxe lu toll non ci ñam ñu jox ko miskeen yi resna xet la mu ray rek luy xeyma am ci ñam rek fofa mu genn ñam bo jox ko miskin ya patay mu bax aw hadal zalik wala kem lolé siyaman ci gor te an yasum modi mu wor han kulli mudni walis mepp muddu yaw man ab bes wali kasil muddi mu wor tam ñeel dam muddu yaw man bes kamilan bu ajmat patay bu ko nexé lolé mu ray buñu xeyma bané nangam la war toll ci ñam mu tey ñam wa baña joxe ñam wa te wor namuy woré nak moy ñam wa lañu nat par ay muddu nu mudd ja toll rek mu wor bis yu toll non su naté nak ba ag ci mudd mo xamni matut mudd itam ci ñam wa du té mu woral ko mom bis bu mat melne bu naton mudd ye muy fukki mudd ak xaj du té mu wor fukki fan ak ben mom lolé nga xamné mom moko té mat fukki mudd ak ben xamné fukki mudd ak xaj mudd rek la moy xeyma yi ñam wa du té bu dé wor mom lolé na ra manki da koy mot de bis moy fukki fan ak ben lay wor wal humratu humra sunnatu sunnala muakkadat suñ suñ fetli maratan wern yon fil humri ci dundu humra mom neena sunna su deugar la suñu fonk lol nga def ko ben yon ci dundu bo xé def ben nak mom sunna sa jeexna bu le nexé at bu ne nga del umra wat ko defé mu nek luñu sopp way do ag ci sunna wa yustahabu defna soppali man ñal ko xamne in salafa wal batikuna min makkata bayiko makka min hajjin tukke ci aj ahuratin wala umra al yaqulu mu waxne ayibona way delu lanu taibona te way tuub lanu habidona te way jaamu lanu di rabbina ñal suñu borom habidona te way sant lanu ko yena soppani nak bo deme makka bo way ñibbi mo xam nga aji won mo xam nga xumra ji won nga wax ñaan gogo di nun dey yalla nu mom te ci yalla ni delu nu ngui tuubal diko jaamu diko sant sadaqa deegal na allah yalla wahdahu dahalam ba wa nasrati mu dimbele habdahu jaamu ba muy muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hasamate mu mabbu moy te mu dak al ahsaba kulli yefer ya wahdahu mom rek sadaqa allah wahdahu moy la yalla digal yon te bi ne ko la tadkhulunna al masjid al haram in sha allah aminina wa halqin ru'usakum wa muqassirin la takhafuna da nga dem ba dugat makka def say jaamu ca kaaba nga yak say andando te dara len bundu xatal dara len sanal nga ne lol day yalla xatal nako ndax man ñi bok ci xetam sax ñew na tay def ci jaamu yalla gogu ci dara galu nguruma kon yalla deegal na lolé mu deegal yonente bi jëmbul yonente bam gañé ay nonam mu yéfer ya dakk ko reul yéfer ya ñu daw mu taxawal l'islam lolu yalla ko def babu li abuntu la fi dhahaya ci tabaskiya wa dhabaih ak rendiya wal haqiqati ak gatu tuddu wa sayyid ak rabbu wal khitan ak lakku lakku nak moy xaraf ci wala fi gëna leer wa mag la nga xamne yahrumu dana aram min al athimati ci ay ñam wal ashribati ak ay naan yoy mu wax ni mo lu bëgg andi ci buntu bi xet tabaskiya lu aji ci walu rende gatu tudde rebo xaraf ak xetu lu aram ci lek nan na mu tudde nako ay waxul na ci genn nan go xamne gu aram la mum ba gu dagan waxul dara ci walu nan da ko tudde ci tarjuma ji waye taxul nak mu wax ci dara ki wal udhiyatu tabaski sunnatu sunna la wajibatu suñu feddali ala man ci kep ko xamne istataha man nako tabaski mom neena jaamu yalla gu magla sunna su suñu fonk la su deugar la ci ko man gi nak moy at ma yep do ci soxla wat ñeug ci li nga mën ta ñak ci sa dundu bop ak sa ciol ba sa dundum ñabot ak seenu ciol fekke dal yow jek nga sey bop ba jeugu tebes ki ma do dem ba loro ci diko aji wat ci at ma rek yow man nga deug deug ay bo agul fofu rek legi mëno teew nak bu la nexé def te fexé ba lang koy defé dagan rek sakku ci tuya ba waye dal bala nek sunna ci yow rek nga mané ko ni ñu wax wa aqallu ma ganja neewi la nga xamni yusu dana doy fiha ci mom min al asnan ci ay mas al jasahu moy jasahu min al dhani ci khar wa huwa te mom ibnu sanad moy domi at wa xele waxesna ibnu samaniyat ashurin domi juroom yett wer wa xele waxesna ibnu hashir ashurin domi fukki wer neena bu fekke ne xar ngay tabaske te xar mom mo gën ci lepp lu ñuy tabaske na ci gën moy jasahu jasahu nak moy naam at wa abi at mom xarma bu dugg ci atu ñaar ma doon te benn bis la ba ñaarit moom baax na na at ma sëkk rek loolu bu ko xarmi amee rek muy góor muy jigéen mat na tugas ke lam ci tegaat nag mu ne am nañu ne ci ko am juróom-ñetti weer maanaam am nañu daal bu amee juróom-ñetti weer baax am nañu wax fukki weer waaye daal wax ji gën a wër moom mooy balaa mat dëgg dëgg daal am at mat sëkk rek moom wattan yu ak san yu minal maxaas ci bay waxuwate moom maa mooy bay wa nga xam ne aw faa matal na sanatan at wa daxalite mu dugg fi saani ci atum ñaarel ma neen nak bu fekke bay nga bëgg tawaske mom day aajo mu nek sen yu nak moy bay wo xamne amna at ba dugg ci atum ñaarel ma dugg gu baaxa baax niki mu am ci wër ñaar wër jëm ñett lolu moy tax bu dé bay mom mat tawaske wala yu jisi wu doy fi tahaya ci tawaske minal mahas ci bay wal baqri ak naya wal ibri ak galem ya illa sen yu dara sen yu xam nga sen yu ci bay bo xna ko nopi way dara yewone la bu fekke da ngay tabaske lu bokku taxar rek paw dina mat saniyu fek saniyu ci bay xamni ko mo nopi nak li dess moy ñu xam ko ci nak ak gelem moy wax saniyu saniyu min al baqri ci naya ma moy ba nga xam ndaxal tabina fi sanat ci atma arabi hatima aji ñentel ene bu fekke nak la mom bu fekke mo bëgg tabaske la cey saniyu moy faaw day am ñetti at bu dugg ci mom ñentel ma watani saniyu min al ibli ci gelemi ibnu sitti sini nak moy doomi juroom benni at da bu ko wax ni bu fekkee gëleem nga bëgg tabaski la cay sanniyu bay mat tabaski mooy day am juróomi at bu dug ci mom juroom benel wofu holu da ani kuy xar ya fi dahaya ci tuwaskiya afdalu ñogal min qishyanha ci seeni tapanga wa qishyanha seeni tapanga itam afdalu ñogal min inasiha ci seeni jigeen lepp li ñu tuwaskiya mo xara ci gën xaritam ma ci gën moy mu goor ma nga xamne kenn tap ko bo wessonu mu goor ma nga xamne kenn tap ko nga tek ci mu goor mañ tap doora ñewul ci mu jigeen ma wa inasuha seeni jigeen ñom xari afdalu ñogan min zukuril mahasi ci goori beye wa min inasiha ak seeni jigeen fekke ne amo xar bu goor ma kon xar bu jigeen mo ci top ci gën nga xamne nga am xar bu jigeen mo gën nga am bay bu goor ba bay bu jigeen ni bay bu gooro bax bax rek xar bu jigeen ko gën wa fuhul mahasi kuy beye afdalu ñogan min inasiha ci seeni jigeen su fekke tele nga xar nak bay ñew ci bay nak xamal ne faaw mom